دین دین جو کرے دے لہو لائب کئی اور سنے کئی تنگ ٹکور کئی تماشے کئی اور دا دین دے دا ثواب دے ابس چیز تے دین میں لے شرک تے دین میں لے پس نن نن سا ہم پر ایک دم دی لرپ عذاب کے دا خدا نسیان سے ہی پر ایک خودل ہے ولی کمانسو لقایا مہم حاضر زکا کافواند از زکا زکا چیزی پر ایک ملاقات دا دیر وزیم سردہ انا چیزی زماد آئے سنے انکاروں کو ہم وما کانو منے وہ ماں ماں کانو ماں ماں کان وہ پمان دا ماں یو خود دے روز ملاقات ایر کرو دویم دار چرال آیا تنو دا توحید انکار کرو ددی ہو جن میں منگا پریب دو وہ بوم بہت نہ ملا گی فراق ولی ولقد جئناہم بکتاب فصلنا علی علم ہدا و رحمتا لقوم یؤمنون دا زجر و تخفیف کے داخل اللہ بور تو یقیناً منگ دی تراوڑے ہو کتاب تفصیلاً بیان کرو پہلم خپل ہدایت اور رحمت و دا قوم دا پارے کی مانے راوڑو لیکن دیت ہدایت میں اغسطے ہیں کتاب ہما دیل راوڑو تفصیل اللہ رہے کتاب کرے علا علم پہلم خپل کرے کرے جدا اللہ علم کے فساد بلاغت حسن حال ينظرون الا تاويلهم حال ينظرون الا تاويلا تاويل دے کس طرح تاويل عاقبت دشیتا ہوں ما يقول الیہ شیخ خود دے کے مراد عاقبت نصر عاقبت الانکار دی انتظار نہ کہ اللہ تعویل ہوں مگر دا کے بد انکار مکی چیز حدو نہ جتیر سو دے انکار دا کے بد انتظار دی چیزم گئے نمائن گورو کریں چیز سکی دوے مانا دارا ہو زنیر دے روز دا قیامت تراجیر چیز مکی فلیوم ننساوم جتیر سو دی انتظار نہ کہ اللہ تعویل ہوں مگر دا اختار کے دلو دا دے روز تائید دا چیز کار کے دل پکم اور اس کے راشی زدے تائید دریا حقیقت راشی داروز قائم اشی یا راشی عاقبت انکار دری نے یقول اللذین النسو من قبلهم او بو یا و کسان چیے رکڑے و دیر وز لرا ہو زمیر دل تروست راجے قیامت کے قائم شی کر کم خلق چدار وز پریخے وان قیامت یہ رو تو تیاری نہ کرے دوسرا جی شرک کرو اگر بھئی اوہو یقیناً راغلو زمو رسولان رسولان درب زموں گا پرشتیان حق منتراوڑو حق راوڑو مکہ تیرشو جنتیان بمدائے خدای مطلب کہ جاوت و لقد جاوت رسول ربنا بالحق فستجبنا جب دل قد جاءت رسول ربنا بالحق فکذبنا ہر تقدیر منگا نمنن آج کرے منگا سو سفارشان کی منگا سو سفارش ہوگی سوچتا ہے اولیاء کرام سرے بزرگان زم نا آن ردو یا منگا آپس پیشو چھ منگا عمل کو غیر دائنے چھ منگا عمل کرو مکہ انعام کی مدد سے لو کر جرمان ریا لے تنا نو ردو قد خسروا انفسهم دا توقف سے جواب تا جد نشتا نشتا شفا نشتا واپسی یقینا دیزان تاوان کیا چولے دے خسرو پا خسران بالکفر اور تکذیب وظل عنهم ما كانوا يفترون ظلمان رکب شدینا حقا شدید زان دروغ جوڑو چرا شفا حریم افترائے کولا اغا معبودان نو دیو تا معبودان اغا شفا نو دیو تا شفا حری اغا ترک شی وہ خدا رسی جن دیدے پوری دے سورت حوالے سوان درے بابو دیدے نتبہ میں اسے شروع کر سورت پر ایک امدری بابو نے اول بات چلے دے دینا یو تو دو آیات پورے دے ایک تو دو بانے ختمی دے باب کے تین دا خبریں پیش گئی اول دائے توحید تفصیلن دار سورت درے مدار کا تلور پنزو سو پنجا پنزو سیاد کے دار توحید تفصیلی پیش کرے گا اللہ نے صفات کو پورا معرفت کرے گا چارو سورا جی بیا ذکر دے مثال کرے وہ پنزو سیاد کے کہ دے بانے چاڑا فائدہ اور رکھتی ہے چاہ تو نقصان ہو اللہ جی اور سلو ریا بشرن دینا مراد مثال دے یہ تمثیل ہوئی یا نقلی دلائل پیش کری اول نوح علیہ السلام دریم داؤد علیہ السلام دریم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ذکر دین نہ پنزو سیاد داؤد علیہ السلام تین دش پہ تو صالح علیہ السلام درے ہو جاتے دا درے و تعلق لری ددے درے میں دائے سرا گورا دے درے والو پیغمبران دام سلک رہے جو عبد اللہ شرک مکوائے اعتقادی شرک پبند گئے کے مکوائے واقع لوط علیہ السلام پیش کی اتی آیت نا واقع لوط علیہ السلام کے ظاہر مسئلہ توحید نہیں سکن اب ہم متعلق ہی داغ زین دائے سر مکم ویلو چلا تتدو من دونی ہی اولیاء قوم لوط علیہ السلام پر شیطان پر سے چلے ہوں تباہ کر کے واقع شعیب علیہ السلام لیا پیش کی جو پنجا کیا نا دارو تعلق دبے میں درے میں دائے دور کر دے شعیب علیہ السلام مسئلہ توحید ہم بیان کرے یا قومِ عبد اللہ ہم شرک رد کرے اب خلق دے شیطان دے تبانم من کرو خلق دے شیطان تابداری کولا نقصان کو پتلک کے پا نقصان کے پا معلونوں کے منع کرل کا نمن لنا عذاب پر آدھا پائی بیا اور پسیچ دا واقعات ختم کی رشویب علیہ السلام نے ابتلاب دے نیام ون نے کم بھئی سلور نہیں آیا اتنا مار سلنان کی قریت من نبین اللہ قبنا لا بالباسائے و ضرورام ہم دیا را غیری دے خلق وانے کلا تکلیف را گئے کلا آرام اخر بے عذاب را گئے شنے منل بیا ایسونے دی متعلق دری واقعات مخکنوں سرا دشپد نہیں آیا اتنا آیا سورے دی اہل القرآن اہل القرآن اہل القرآن اہل القرآن چل سری دا مخکنی کلی دی کر دائی متعلق آیات بیتول داوی اول باب ویم باب درم رمستو بیا بیان ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ہر کلے سیدی شفا کرن شفا نشترے درور دی ذلان کو ولی درور دی زکر توحید ہوگا تو اشتارے ان ربکم اللہ الذی یقیناً ستاسو رب یو اللہ علیم دائیو جملہ شو یو دعویٰ کلمات دی توحید رب صلی اللہ علیہ وسلم مالک دا نفی ضرر دیں دا صبح دی جو اللہ ہے جا دا صورت آخلی دلائل نہ بیان دیں ہاں دم ربی چھتے مقام کے غلاب صلی اللہ دلائل پیش کرے رہا اور پائے کہ مقصود سرے معرفت الہی سنگا اللہ رب رے بل نشتا وی اللہ جی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اغزات دے پیرا کڑی اسمان انہوں اس مقام خالق دا پر وقت دے یو اللہ رے پتا ہے سنگا پیرا کڑی اس پر رضو کی دے بنا اعتراض ہو کرنے چھو ہوا دی داؤد سے کم روزی دیا طلوع شمس نل غروب یا طلوع الفجر نل غروب پارا زمانے کے اولا اسمان زمکہ نے اوکنن داروز پر کے کم دینا دی چا خواہ جوابات کری دی چنا دے روز تائین پاک وقت کے دے عرش پر بنا وان دے عرش کو موجود ہو دا عرش دا وجنا دے ایام و تائین ہو دے اوقات و تحدید ہو اب مشہور قول دارے چنا دے تو اندازہ ہوئی فی تقدیر ستت ایام لکھو اس کے ساتھ اتنگ اشپگ رضی دی پار وقت کے تدریش گھنٹی اور اسپگو کے والے ذرا برکا بس تم رکھتے ہیں اسپگ رز والا داپتے نا کم داپتے نا یہ عورت کم اکڑے والا اب اسپگ رز اللہ تک ہر دے اجمال بیان اجمالن بیان نہیں ایوز رائے تفصیل کرے دے حامیم سجدہ کے اسمان اس میں کیسے پیدا کر دنہم آیاتنا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین مکہ دور میں کی جوڑا گرام وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام دور میں داشے نو سلو ثم استوى علی السماء ورسل الارض فقضاهن سبع سماوات فی یومین واسمانے کے برابر کرانو دور میں داشے بانے لا رہے مانے انداز اڈائے پاندازر اس پگروزے کی جوڑی کری یاد آ رہے کہ ہر ارادے نے اللہ تعبیروں کو کوئی اوم سر دادا خدے مستقل ارادے ہے کیا تم استوال اللہ سے بیا لائق سے آؤ گے بارش بانے وقت پر شان لائق سنگ سے رکھ دے شان گوکتا بس اس سے وائے کرے رہا بارش پانی کرے رہا اس سوال اللہ سے داغا تو متشابہات کو نو دیگر سن کے تشابہ کو دو تو ہی خوبان دے رہا یو کوئی امام راغب ہی دا عرش الہی جے رہے مم مالا علم والبشر اللہ بے دسمی لے سکا ہوا کما تظر الہ اللہ ہم دار کرے دا سے تخ نہ نے لگا سنگ سے تار بادشاہ اور تخت یا تخت زان سے تخ جو کری دام گا سی نم پی جنو حقیقت نہ پی جنو عرش بلا سنگ گئی خدا نے دا پی جنو جس نے جوڑ شیرے نہ دا پی جنو جس سمر لے رہے سمر اڑ کے سمر پنن لے اب پتہ نہیں چلا نو عرش ونا دا عرش بم نہ اخلے کہ کم متعارفی دا سے عرش چنگے پا مطلب نہ پوئی گور خیر ہے چھوٹا اور کلے چدا غار حقیقت منگتے میں نے معلوم نو پائے بانے دا استوا حقیقت منگتے سے معلوم اگر استوا مشتبہ چھوٹا چار کلے دا عرش مانے مکان کی اور تو ہی منو جی محل داغے حقیقت میں نے معلوم نو دا استوا حقیقت ہم نہیں معلوم ہے دے دو یا مخیم ویلو سلف ٹول مسلک دیکھا امام مالک رحم اللہ نے تپوس جو فیلان استوا روح المانی نے کی پاتر کا حضرت الرحزان سر چیٹ کو بھلے پیرا لے جاوی الرحمان اللہ لرش استوا کما و سفا نفسو ولا یقالو کیف و کیفا بس رحمان پارس بانی استوا کرے دا بنی شیر کے لیے چکے فسنگ کڑی دنو کے فسنگ عرش دے کے بہ تپوس بن گیا بل روایت کرا جی ترمیزی وغیرہ تیار روایت نہ کل کرے بے حکیم راوڑے دے پاسمو صفات کی امام مالک نے تپوس چو پلے پیرا لے بے سنچت کوئی ال استواء غیر مجھول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ ثم قال صلى ما ظنك الا ضال ثم امر به فخرج عن استواء کا مجهول شے نہ رہے مانا استواء مانا مجھے راضی کیف چلے دا عقل نہ سبار کے نرے کو ایمان پر بانے واجب رہے تپوس دا دینا بیداد تیم اتائر تیوے گمان میں نرے پتا مگر گمرائے شاگردان تیوینی سے بارے اوشنے بارے او باتے ہوئی سمانا سلف مسلک داو چاہی دلتا استواء آم مستبع وستر متشابه چیدان علم بس اللہ سرد جلالین کی ملی کی استواء یلی کو بشانی داس استواء اکڑے چیدان بشان کو رکھائی تو مقصوری پر جداری کلی اخر متزلانو چاہو دا کنایت نان الملک دا کرایہ تو دبات کا ہے نا کشاف کی نہیں تھی کرے افغان تائید ذکر کی قامہ بلاد نے گر افغان پر سیسی پہ افغان کی تائیدات ذکر کری دی جے پہ تائیدات تو سر ظلم کری دی دا تائید نے مناسب دانے نے پکار وہاں مگلے نے اسی دا حقیقت کی استواس کرے عرض کرے ہر گرے سے استواء پارس بان اس طرح نو لازم داغے سر سنی قیام بلا دل لے لازم داغے سر بات کہی دا دا لازمی مانے خور سر برازمی پک پدر کہ عرش مالکی پارس بان استوائی نو بادشاہ نہیں سر عادل نہیں سر مدبر نہیں جی کنا داو سر امور انتظام گیا اگر سر لازم گیا دیو جناغے پس اللہ نظام ذکر کئی خان کہ کم دے استواء ذکر کئی دا اور پتی ذکر دا نظام پتی اللہ تلاش پا پر ازمانی طلب کی جاش پا دیرو دن پا تلواری یخش لیل النہارا شپا گنڈی روستا دا شپا اتورا دا روز پینا وادی پینا تا اتورا پردا چولی دا ذکر شپا مفول اولو گردو خان اید دبو حسیسنی و بلبسی پتلوار بان روانی مانے پمینس کے درے صدا کے وقت مشتر جان لیلی نہ نہاری دعوت پالوان بیرتون دا تپوسی چاکرین دا بیدتی رہا مار تاوی کر قرآن کے حدیث کے شصہ صفت دا اللہ راغلی ناسب ہے منی کر ذکر نمم نے بھی کرے اور منگا عقیدہ لرو کہ اللہ رے فوق الارش منگا عقیدہ لرو اللہ پارش پمانی نزول کئی لیکن یلی کو بشانی وائے اور کرا جان جس طرح دار شان سر قریب دیکھیں تعرض نشتا دے تپوسی نمکو دیکھیں بچی تعرض دا بکین یو نبا انکار کے ہوگا ثابت ہے انو بیاوام دے جسمیت نوزگار نشے گو رہے تب ہے فوق نہ نے قرآن کسی کی مانے جسم نے جام جسم تلاڑے گا کہتا ہے فوق دے اخی قطن لے قسنگ سے مگو چدیو اور آپ کسی دلے نہ مانے نہ حدیث نے میں انکار دے فوقیت جسمانی جم رہو نہ فوق متشابہ نزول متشابہ دانے کی یو جائے متشابہ دے اوپر دے اتاتا معلوم دے حدیث کے متشابہات دیر لیا ہاں کم کہے کہ چھے نقص راجی حلت تائید دے بالاتفاق مارا مسئلہ اصول کی لکھے آخر تائی کو گو رہے ابھی کہ اتفاقا تائید دے اگر سرے حدیث ترمیزی کی راجی کہ اللہ تعالیٰ لاندے رزمکے نہ رہے نداغی تائید صلف ہم کرے رہے ترمیزی کی پپل تائید سے چھنا نا حکم لاندے رہے حکم لاندے رہے اگر حدیث پیش کر مانا تاتا نہ رہے معلوم اگر در خط مقابل لے پائے کہ نقص راجی میں سے کہ تائید بکے وشمس والقمر پیدا کری اللہ تعالیٰ نور سپگمہ سوری راٹول تابیدی دا اللہ بھوگم متخر سی چھ پکار بانی لگی دلی بیکار کرتا نراجی نور سپگمہ سوری اروح کی پکار علا لو الخلق واللمرم دارے مخ کے خلاصات پیش گئی خبر چھوئی ہوں دکھے گئے ماں تاصل بخود درزی کہنا ذکر اللہ بکی علا ہوئے خبر چھوئی ہوں دو خاص اللہ تعالیٰ لرے پیدائش لگتنگ چھ خلق السماوات واللرد ہوئے ولمر خاص اللہ لے اختیار عمدے تدبیر عمدے لگسنگ کی یوکس اللیل النہار ہے وشدائیوین خالقم اللہ دین مدبرم اللہ دین اختیار منم اللہ دین زدی لاند ابن جریر حدیث سے ابن کثیر تم نقل کر رہے ہیں مرفوع حدیث سے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زعم ان اللہ تعالی جعل العباد شیء من الامر فقد کفر بما انزل اللہ علی الانبیاء کچا دا عقیدہ ساتھ لے چل اللہ بننے کا ان لوگ سے دے اختیار نہ کر دولے رہے دا اختیار الوہیت والے چیز ہے تو بندم دا سے واسط کریں دا سڑے کافر کے پاس واہی چل اللہ پٹو لمبیا اور آلے گلے ابن کثیر امداری کری دو سو یویس کے ابن جریر ام لکھ لی اوسل اور تلویخ کے ذریعے آیات بلان دیا تو لے آیات بلان دی لکھ لی اوسل وہ تلویخ دے رہا تا خدا اللہ اختیار بل کلمہ تبارک اللہ رب العالمین تشریح برکت اصول کے تیر سے ہوا داولنے لفظ تبارک منگلو پر لفظ تبارک دا اللہ صفت قرآن کے نہ کرت دے اللہ سے نسبت دے ات کرتا یو ذر اسم تے نسبت دے تبارک اسم رب کا ادار برکت نماخوذ ہوگا ادری پو مانا کی کبیر کی لکڑی دارنگی روح المانی ہوئی یو پکی بقا بقاؤ کو بات دے برکت مانی یو زیبان اخلق حیدل بل پڑے کہ کثرت دے دا آثارو کثرت دمانی پدوار مانو مانی چھ برکت آلے نو قائم و ثابت سوک دے اللہ مالک دا تمام خیر اور دا کمالات سوک دے اللہ نو تبارک اللہ ہو رب العالمین برکتن والا یا اللہ دے چھ رب العالمین نے اللہ تے نسبتی دفائلیت تھا برکات سے چون کے یو اللہ لے تبارک اللہ چادر معنی لازمی کرے گا تبارک معنی کئی بازی تعالی و تعظم مفسرین کئی دا لازمی معنی کئی چاہے معنی پڑے کے متعدی کرے گا دا عبداللہ ابن عباس میں روایت دے تفسیر فتح البیان ہوئی جانا بکل برکت دا متعدی معنی شاہ شاہ لیداوی برکت عزوز تبارک اللہ ہو برکات ورکون کے اللہ رب العالمین مفسرین لکی تا روح المانی وغیرہ حاضر صنع اللہ علیہ وقل اللہ بحضرتی تعالی دا تعریف دخدین سوا بلچہ لنا نجائز دا سنشے لے چھے تبارک فلان فلان کے برکت تا چھے ان کے رہے دا بنوائے دا کلمات تیر توحید پدی کلمات اس بل توحید متفرے کا ادعو ربکم تضرعا و خفیہ انہو لا یحب المعتدین ہر کلے چھے رب تاسو اللہ ہر کلے چھے خالق آغرے آمیرو ماغرے برکات ورکہ ان کے ماغرے نو چھے غوارے نو دچانا بغوارے دیو ربنا ادعو ربکم غارین دقبل ربنا غارین شیخ الاسلام ہوئی دیتا دعا عبادت اور دعا المسل دعا روئی دعا عبادت سمانا مالک دنہ سے ضرر گنی بندگی ہے کہ مضرب کہ دعا المسل دعا مانا چی سوال پہ کہیں غارین دربنا غارا ربکم سوال کہیں دربنا سوال گوان سنگے کا شرط نے سکنا مقید دوارا تزران غار ہے نفاج زیبانے غار ہے منتظر ہے لوی بن کہے چی لوی دعام کہے لوی ان کہے درہم شرط دارے خوزیتن پپے شبانے غار ہے درہم دارے جنو لا احب المعتدین ہے تدا بن کہے یقینن اللہ نقبلی دوار معتدین ہو دیکھ دری شرط نے تشارہ دو دوار رب نے چھوڑے نہیں ہوگا تذر رو بکیں بلدارے چھے پپٹا بے خواریں دریندارے چھے اعتدابا نہ کہیں دا انہو دلیل دا مقدر دا پار دے ولا تاکدو ولی انہو دا احب المعتدین کا حد دمات تجاوزم نکایا چی دعا غاری ضربنا انہو لا احب المعتدین. معتدی پہ دعا کسی یو دائی چنا لائق مرتدی غاری دا غاری خدای مالا مرتدی در پیغمبر را چی کرے یو خدای ماس مانتا ہو خی جائے دا سی دیتا میں اچھی دا ہوئی حد دمات تجاوز نکایا دارنگ صحابی ہوئی فرزیتا زیویل زیے دائے دا عبداللہ ابن مغفل صحابی زی اگر یہ نیا سلو کل قصر اللہ بیضان یمین الجنت یا اللہ زستان سینہ مارے غارم اور جنت بخی طرف کے غارم لار تو چھپ شئے دار سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نما اور ادلی اگر فرمائے لے امت کے بدا سے غلط رائے کیا تدینہ سے تہورے و دعام پر دعا کے بم دہدنا تجاوز کی تا پر دعا کے دہدنا تجاوز ہو گئے دا سوائے کرنے کہ خدای جنت راکھو زان نہ کوئی داد کر لگے دارنگ انہو لا حب المعتدین. ابن جریر روایت نقل کی دلتا روح المعنی نقل گئی رفع صوت بدعائی من اللہ اعتدائی پوچھت آواز چواری نو دیتا میں اعتدائی انہو لا حب المعتدین دعا پوچھت آواز بانے مغارائی دانے ارتدار دس لفظ قرآن یہ خیر ہے دیر جامع شامل لفظ دے پائے کہ طویل شی شکرہ دعا چتا سو سنت نرو سپا جمبانے وارے منگوائیو دا ارتدارا اور انہو لا حب المعترین سغرا لکید چے انہو ارتداؤن سغرا بمگ ثابت ہوگا اب کبرا ہو قرآن کرے چے انہو لا حب المعترین قرآن منع کرے دا سغرا سنگ ددا دغه دعا په جما سنت نه رسو ځکه ارتداد چې پیغمبر نه داسې نقل نشترې کم شی چې نبی نه نقل نی نه غیر ابتدائی عبادتو کې هغه ابتدائی کن په خپل دې بصائر کې لیکلي ډاګه کې آی کې ویلي چې دعا په سنت نه په جما ده نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل نشترې پای کې لیکلي وګوره خبر څه زموږ سغرا یې منلې موږ ته یې په مناظره کې سغرائے منلے لا کبرا پا قرآن کی رہے چھنے اولائے حب الموترین وہ لگا ہوگا اس پیسہ لے نتیجے والے تو من پیخی کرنے والے مجھے اندر اجدہ من تھے دا دعا ستا قبول اندہ ابتدا شوتا ادعو ربکم تضرعا وخفیا دا کل ابتدا دا بد دے آئے سردہ ثابتا خفیتا لفظ دے خفیتا مانے پپٹا بانے گوارا ہے دعا کے بجار نہ گئے دعا و پوچھا تواز بانے نگوارا ہے دیکھے خود دیر بیدر جان سل پنچ پیران سے ہم کری جا سیا پوچھا تواز گواری رفع صوت گئی دا دیدہ نا روح المانی لکی زلتا ہے اوکر نا دیس سفادہ دا دانا ہم جو ومن ہونا قال جمن بکراہیت رفع صوت دی دا دیو جنا گن و علماء ویلی دی چھ رفع صوت بے دعا مکروہ کار دیں گنو علماء ویلی ولی وی وفل انتصاب انتصاب کتاب کی لکری کہ حسب کفی تائین الاسرار فی اقتران انفلایت بی تظرم قرآن فدی ہے کہ دا تظرم سردہ ہے جرا ہو رہے فل اخلال بی کل اخلال بی زراعت نقفیت تا چھ سوک نقصان رسی داخل لگا تظرم تا چھ نقصان رسی اور دعا سے تضرر کی اگر قبول نہیں نو دعا کی خفیہ بکے نہیں نو قبول نہیں بڑے شان شرط نے لکھا بے تضرر دعا قبلی گی نہ بے خفیہ دعا قبلی گی نہ وہ لے یو شرط مانے اور بل نہ مانے دے وی و ترا کثیر من اہل زمانے ان تو دیر دفل زمانے والوں نے یا تمیدون الصراخ فی الدعائے خصوصاً فی الجوامی چاہیے قصدون کی دچگو پدعا گانوں کے خاص کر پجام مسجدون کے اتایا زمن لغتو و اشتبدو و تفتق کل مطامع و تفتدو تردے پوری کی شور زیاد کی غزون کان کی خالے وَلَا اَدْرُونَا اَنَّمْ جَمْعُوا بَيْنَا بِدَعَتَيْنِ دی پوئی گی نہیں چھ یو بیدت نہیں دو بیدت ہے اکڑن یو دے رفع صوتے سے دعائے بل و کون ذالک فی المسجدیں یوے آواز پہ دعا بانی چت کرے رہے بل پہ جماعت کے گواری میں پہ جماعت کے رفع زان لبے رکھتے ہیں دا دو دے رہتے ہیں نا ہم گزارے کچھ ستا پہ یو بے دیو آئے ہوئے تو ڈبل بےدتی ہوا تو ڈبل بےدتی ہوئی. ذکر بجار داریں گے دعا بجار دریا حکم دے ذکر مسئلہ بری سورت پاخر کے راضی دائر تفصیل گورا ہدایت کی ملی کرے داغل فقہ معتبر کتاب مستند داخناف ہو بار دلی تدریسی کئی پائے کہ اوسل تریپن روس یا اوسل پنجا پنج روس کی لکھ لیا جہر بے تقبیر بے رتم ابیام نارے تقبیر سے گئے ہوئے زم تھریوان مجھے جیوان جذبہ رائے چی کیا جب دب کے رالا نارے تقبیر علی کا جار بے تقبیر سمانے چھے ستا نارے تقبیر بے دت ننے اور بچان نارے تقبیر بے دت اللہ اکبر سوک بچے کو یہاں بے دت دائیو شہر بے اگر بدے لی کلی ستائے بے ہدائے اگر سے نمانی شانی کے اول جو سکت بدے لی کی 302 کیا صفا اول جز 500 سلیل صفا اول جز خط القدیر کی ملی کے لیے اور سلے صفت بین جز کے ملا علی قاری مرقات کی لکھ لی بین جز کے دو لے لکھ لی یو سلی یو شفیت صفا بین جز 202 دیر سیم بین جز یا 201 کی لکھی دریم جز کے تفسیر قرطبی ابن کثیر المانی تو لو زدی آیت دلاندری کے لیے لکھا دا زدی یو بیدت ہونا نہیں کہنا یو ابتدا نہ رہا قبل ابتدا ہو گو رہا او بے ربکم تذر رہا ہوں خفیان جی بجمع بانے دعا صادق تکم دینا او دو جمع رہا او دو جمع رہا جمع پتہ ہو لگے رہا گو رہا پری کی دو قسم مجان دی یو پکی مولان نہیں خزان ایسی مولا کری اگر بدار تو شو دو جمع را اور جمع نہ معلومی کی جمعیت اگر پتا کہ فاتو حق سکم پیش کا وقت آپ ہم یاد بھی کہیں غور ہے کہ مولان شتر ہے غور ہے سامو ہے ستپا دیکھ اس مولا بنے اگر وہی چھنا دائی مولا کیا ہوئی نہ مو خدا نہیں ہوئی چھرا جمع دا جمع نمگا ہے ثابت نہ دا مطلق دے نو مطلق افراد عام ہی کنے کزان لے کے نم دعا دا ہو جمع کے ہم دعا دا قرآن مطلق دے دوڑے ثابت کری دی ایدہ ہوئی خود رو ربکم تذر رہا ہوں خوفیان ایدے نا ثابت جی را مطلق دے منگو ہے جی برا یا خوی یوزے کتاب را توقع چلی کلی چھو دو مطلق دے کتاب نا دارت خواہ کتاب کتاب کم جا پر خیتے نہیں ہوئی منگ دتوائی گورا ادعو دام مجمل لے ولے بادات کے چکم اوامر قرآن کرا لی دیتا مطلقات نو ہی دیتا مجملات ہوئی دیتا مجملات ہوئی دام مطلق نہیں دام مجمل لے اقیم الصلاة تا قرآن قرآن کی چرازی حدیث اصول کی دیتا سیری مجمل مطلق اور نہیں ہوئی عبادات کی گئی عبادات کے مطلب کے خدیار دسترہ نبی اور زمین دو اس طرح ادھا بھی سائی جت رہا ہے مطلب دے دی جار فرد بانے رات لل کہے بخفل خواہانوں کا وانو نبی بھی سل رہا تھا رس پا گلان دیتا مجمل ہوئی اد مجمل دا تشریح دا پارا سی پیغمبری اگر شارے اجمال کر شرح کرے دا گئی اگر اقیم الصلاة تم شرح کرے دا اگر آت الزکاة تم شرح کرے دا اگر دا ادھو شرک کرے دا چید آگا عمد تو گورا دا گو اینا تو گورا سرنگی دعائے کری نو بس آگا دعائے بھئی اگر دا ادھو دا مطلق دا دے فرد دلان دے داخل دے دا مجمل دے وائے اکستا دا مگو مانو چیزا مطلق دے جگرہ نو دو وائے دا مطلق لغوی دا کا مطلق شرعی دے ستان تا پوسکو دا مطلق لغوی نے دا مطلق شرعی دے کہ ادھو نا مراد دا دعائے شرعی او دو مانا مانا لغوی دا مانا لغوی مراد دا چھو دو مانا اے خدا او پلان کیا ان نے دا چھوڑ دا ہوئی لدد دا خود دعائے شرعی مراد دا دیتا مطلق شرعی ہوئی مطلق شرعی آگے تو ہی چھ شامل ہوئی افراد شرعی اخفلو تام شرعی افراد سل عالم تا دلیل شرعی پیس کستار جمع آگا جمع چکم سنت پسی کئی کرن اور دغا التزام کے التزام جدا بے دتے ہیں کلر جی ہوئی جی التزام بے دتے ہیں نفس جم جائز دم گئی الت التزام بمان موافق دا مقابل دا اتفاق دے التزام بمان دا وجوب نے فرض پس کلے جمع راشی آگا جمع دا سنتو دا فرضو پر دغا التزام کی اور طریقہ لگی چکل دا التزامی کی یوز ہے بلاس پور تک یوز ہے بیخ تک ہوں امام استاد آئی تو اعلان اور گئی کرو اللہ امین یوز ہے لال سوچت کہہ رہا تھا دیا پرو زبان اس کا تک دا التزام نشتا اس کا خبر ختم درست جتے رہو لے گا دا التزام نشتا رہے چھ پرو زبان لاس کا تکوائے پور تکوائے خان فرض پسند دا التزام نشتا سنر پسند خود نشتا فرق شتا بچے بعض سرد دعا دو سرد نمون کر شی لیکن نشتا رہے ولی جیو یا غیرہ بانے تراس کئی تو دمہ کچھ ہے شایدر بانے تراس کو دعا فرد و پسشتا احادیث پر بانے گواری الفاظ دو دعان دو پیغمبر نو نقل شترین پس فرد و پسرا گردے درم شترین اقبلا لینا بے وجی بخاری لس کرو تو دا حدیث راوڑے نے پائے کہ سبل السلام لکی فرق نشترے کہ سنت ور پسیو کنی حدیث کو مطلق دے فرق پسی چاہ کرے ہر یو پس اقبال بلکہ بخاری کے دریا حادیث مشترے لازم ریشتلی کہ سنت نا ماسپخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کری نو نا گر دے دلے ماسپخین فرض کری نو را گر دے دلے پہے بسی مرا گر دے نو را گر دے دلے مشترے دعا مشترے اذکار مشترے فرض پسی دے امام مشترے مقتدیان مشترے کہ اتفاقا یوزے یوزے رشی خلاص پہ بیوزے نا خوزے آمینو نہ پوچھا توازن نہ ہوئی دلتا او دے ربکم دے دانے کی امام استاد پوچھا تواز آمین ہوئی اللہم آمین دے پار چی خلقو دا پتہ لے گی کہ بس دعا ختم کرا نہ بس دار دے اخبر خوخر فرض و بسی سمرہ دعا غواری غواری دے تو کی سمرہ بسکینو بسکی دے خبار صورت دعا دا پارا سا محلشتان وقت دے جابر اگر فرض و نرس کرے چی دا وقت کیا اگر قبلی گی حدیث کے راجمی ادعو ربکم اگر دعار جنازو نے مش کرے پائے کم دا حکم نے دایا اعتدال ہے جنازے پسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعا نہ نقل نہ سو کے چکی نہ دا اعتدا کی نہ لا یحب المعتدین دلی نشتا ہی سر کا دلیل شرعی دا خود بدعت و رد بدعت کوئی دیتا کہ دلیل شرعی پہ بالکل نہیں دائی مقابلہ کے حق لفظ ہے نہ لا یحب المعتدین ہاں یو دل تا استبدال لے رہے مجتہدین دے اشتیاد کو مسئلہ کیا اگر اشتیاد مسئلہ سدا اگر آمین بجار پر مانز کے دائر پارا ائمہ احناف ہم دا دلیل پیش کی ادعو ربکم تضرعوا خفیہ وہ دار پر ذہن کرانی تھی کہ گور دا قرآن دلیل لے ہوگی قرآن نے منینو کافر دی دا پت پونے کی دیتا اجتہادی سے بات ہوئی وہ لے کلا کہ قرآن ویلے ادعو دعا غوار ہے پپٹا باننے زامین خود دعا ہے دعا پپٹا بان غوار ہے نہ مقابل کا ہے حدیث تا کرتا ہو کنیش ترے شکل حدیث نہیں بالکل دلیل نقلی نہیں بیا شک در قرآن خلاف ہے جا سخت گناہگار ہے اکل کا مقابل کے حدیث بھی کنا بیا گناہ مسئلہ نہ نا دیتا فرعی مسئلہ ہوئی پہ کہ گناہ نہ راضی گناہ بالا راضی کہ پپٹا آمین ہوئے تب بدعت ہوئی آب وہ گناہ گاری اب آپ پر بدعت ہوئی وہ حدیث سے بخاری نہ ذرا ہو رہا بخاری ویر دے حدیث کے ذوق قزم نہ کھانا روس تو نور خال کو روڑا پائے پھر تو دو اہل علم جگڑا رہا یو سفیان نے او شعبہ نے سفیان ہم جان تصوی شعبہ ہم جان تصوی سبد سفیان کی پت کی سبد شعبہ کی پت کی کہ انصاف کرو گو رہے دوارا یو شیخ کاری ہوتا دوارا جبال دے علم ہوتا شعبہ ہی چی پا آمین چر لا پا پٹا رہے اور سفیان ہی چی نا پوچھت دے حدیث یو مرفوض صحیح رہا گلے دے باپ کی دی جگر دل ساجت دے ہاں دمارے دے تائید دا پارا حناف ہوتی دا اس سے لال کہو کہ گورا دعا دنو راجح داری چی پا پٹا بانی زرہ کی خفیتن لے لیکن دن ابھی استدلال قطعی نہ کہے سیدھا قطعی مسئلہ علاوہ کہ مقابل کی حدیث نہ ہے لیکن سنگ کے رب العالمین پر رب کے قطعی مسئلہ مقابل کے حدیث نہیں تھا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, قرآن دے کہ فرعی مسئلے نہ کولے دیتا استنباطات ہوئی. قرآن دے کہ توحید مسئلہ کولا ادعوا ربکم دے اللہ نے غاڑے دامے تو نہیں کہ بیا کی تیرا کے فرض مان تو پسی نہیں ہوتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, تفسدوا سرے مدارک لکھی لا تفسدوا بے شرک فساد تو شرک والا. امام شافعی رحم اللہ نے چاہ تپوس خدا تپوس کے مانے کرے تو امام شافعی نے کرو فصل باری کی نکلی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پجہ ہر بانے کل کل ذکر کرے دعا کرے دا اگر ادار پیغمبر تو خصوصیات نبی دا اگر تعلیم کو منتخب تو نبی نے سچے تعلیم و قدیان اللہ کہنے اور تو روس تو راشے روس تو درسو تا تب دعا طریقہ ہو خیم تا تب الفاظ ہو خیم خان. اب دیو جانا حدیث کی دانش کرے کہ پیغمبر پوچھے تو آواز بانی سر تو ذکر دعا کرے صحابہ عمر سر کرے منہ کو آواز امام سر نہیں لگے منہ کو مقتدیان تو مایو کرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہ دلو خیبر فتح کو نہ نران و کار اچت تھا سر تو جلتا کہ ممبر وان گاڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملك انصاف نے ظلم اگر کی سیاست نہیں کھا اگر کی وہ سیاست نہیں کھا وہ سے بلا تو کہ خیروں نے چکورن بیا تو لے بیا تیان دین صحیح دیکھا ڈاکٹر آگے چیری چما ہوتا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, فساد مکہ اس مکہ کے پست جوڑا خدائیں نہ پتا وحید. لا تفسدوا فی الارض فساد سی مانے بے شرک تاکہ سی بلنے کا ہے بغیر اللہ ملک پدے بانے اختر ہے یا علی را مدد یا حسین نہ مدد یا پیرا را رسی یا بابا را رسی داخود اس مکہ خراب ہوئی بعض مسائل کی کنا اگر خل کو تب کھلے بانے خیر خا طریقہ آگے جدائی اگر تربیت مقام کی رائے سے دعا کے فرض پر کلب پریک دیں مخ کی خواہی کا مسئلہ پوئے گا کہ پوئے دن نہیں اور دغل سے پریک دیں گے شور شغب پیدائشی پکار دائی کہ مخ کے رب مسئلہ پوئے کرے گا. وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا, اللہ نے دعا والے جرک ان کے اور تمک ان کی گرہ حدو ادھر تزل ہوئے داولے اول شرائط دعا پیش کول اول شرائط آگے تو شرائط ظاہریہ ہوئے تضرر ظاہری کار دیں خفیہ چرے دائیو ظاہری صفت دیں اخوف و تمام دار ذر صفات کی سکا اگر صفات ظاہریہ ہو دا صفات باطنیہ دی دو دلے زکا ہوئے دویمدار مخ کے دعا المسلح سوال کوئے در اپنا پاجز ہے کوئے کو پٹبانی کوئے دا دویم وضو بمانے عبادت ہیں دیتا دعا عبادت ہوئی دا اللہ بندگی کوئے نو پیر او پتمائے کوئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقینا رحمت دا اللہ تعالی دے نیز محسنین تا رحمت اللہ قریب من المحسنین یو خود ایک آن نحیان اخفت باس کریں کہ گورا رحمتا مؤنث سے قریبوں نے مذکر ہوئے خواہ وہ جوابات ہے اکڑی جائے گورا یو بس مشہور جواب دارے چیز تو رحمت بمان احسان دے دا خدا احسان دے نزد محسنین ہوتا محسنین لفظے محسن مانے معاہد یو خود بریلان و کار دے سخت دے دیانی مشرکان ابھی زان نے صغرا کبرا جو رکھا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دے قرآن ویلی مار سننا کہ اللہ رحمت للعالمین اب قرآن ویلی چلنے رحمت اللہ قریب من المحسنین تو پتہ ہوئے گئے کہ نبی محسنین تنیز دے رہے حاضر ناظر دے اے حاضر ناظر دے وہ حاضر ناظر ہونے سے صرف محسنین سرک شکنہ بہر دعوت سے ہی نہیں چھوائے بل دارے سے گورا اللہ کی رحمت ویلی دی قرآن کے اگر رحمت تنظم اصداقات کی مختلف رحمت کو جدا جدا سی کل رحمت باران تم میرے نین رحمت اللہ قریب من المحسنین سمان بارانم صرف پا محسنینو کی او پا رسکم کی باران حل تا محسنین نیشتا دے رحمت کل آرام تیلی تھی رحمت آرام تو سخت ہے مقابل مختلف معنی دا رحمت خان دانے کی او مختص تو صرف پا نبی پورے وہو اللذی ارسلو ریاح بشرم بینید رحمتہم دا مثال لے خاص اللہ غزات تے چرائیلی کی باجنا زیدور کے ان کی مقصد رحمت داغنا مخ کے حوارہ کی بشرم بینے دے رحمت دے دا باران نے مخ کی اور زیر غنت پیدا کی دا گورا بشرم نے نکیرہ دا سمانا ہرا ہوا زیر نہیں گورے ہرا ہوا دلیل پری بنے نہیں کہ باران بچی جتے بعض باران اوشی اوان نہیں کل آوار ایسی او بارانو نہیں تاکو کل کل چیزی دا سوائے حتی اذا قل صحابا سقالا سرائے سرافور تشید آبادونا وریاز درنیم درنی وریاز درنی پسی پو بو بانی باران بانی سقنا علی بلد میتن اچلوں داور اغزم کے تائ کی ساڑی بلزم کا شار شار ملک دیا گو بو تو محتاج جل تو لیگی منگرو رو پائے بانے بو رو با سو دریو بو بزریار کے سمگلے ہیں وہ دا سے وہ مڑی مرو بار کے سامنے کدا لال رقم تک کروں گے پارے سدام دت دریا دی داور سب قیامت تذکرہ مکڑا دی مویلو دیکھ دو جی یو کو استدلالو کا دلی دلیل نصابت سوا کہ اللہ تعالیٰ قادر دے پرے سے مریم پیرا کو لیشی ویم دے دے تقریف ہے فتل بانے دو کشی امرگ دنی ایرشی اب تصدر کن مرگ رایات کے سکدار کرنے پر جل موتا خدا باران سے اسے مطلق اس مضمع کی والبلد طیب و یخرج نباتو بیزن ربیم البلد تی اسم کا کبا جی بچی ہوگا نہیں جب دائیتا بلد ہوئے جی تو ایت سے ایت کارا اسم کا ایت کارا خورانا کا نہیں ایت طیب ہوئے جی آسم کا فکر ہیں روزی بوتی دائیں تو حکم در عبد آئیں والذی خب و صلاح رجی اللہ موکی دائیں اور عزم کا خبر سے کہ خورانا کرا نرے زندائے بوٹی مگر بیکارا خبر سے کہ خورانا کرتا ہوئی بیکار عزم کرا بوٹی ان بیکار ہی کر نکھت ویر کی لا خیر اسیتا گرد آسنگ تمثیل لے دا مثال سے دلے ہوا جانے راگ لے باران پہلا اسے بزم کرو رہے باہت تفیدہ اور اسے دا باہر سے نقصانی کارو نوشل بعضوں کی خود اٹھی رہا وطل دفیدوں بعضوں کی بیکار رہا وطل قرآن امدا سرے توحید امدا سرے قرآن کی کل توحید پیش کی مسئلہ پیش کی دو کس مخلے کی جائے سو کیوں منی ہے سو کیوں نہ منی ولا عزیز الظالمین اللہ قطارا چارہ پارا قرآن زیاد سی چارہ پارا شفا و رحمت زیاد سی داخل پہ شیئرین کی وریعہ درانی رہی چاہتے بعض فرق کر رہے یو بار سبا ہے بار سبا ہے یہ رہی چاہتے ہیں یو بار شمال دے غیر آغنڈی یو بار جنوب دے اگر دیا مقدر کی برابر ہی ہے ایو بار دبور دے ناگر دیا تف نستی دیا خراب ہے اگر نکل یعنی خدا کی پدیر تلی کو بانے باران کی در لطافت تبش خلاف نہیں در باغ لال روید اور در سور ربوم خس شیرائی نہیں دا سکنا باران کی امداز چل دے چاہتا فیرہ و چاہتا نقصان قرآن امداز چلے دارنگم قسما قسم بینی دلیلنا آقام دپارا شکرو نیسید اللہ احسان منی لقد ارسلنا نوحا الى قومه دن اس نقلی دلائل سورو چلا دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن دن مجاہدہ د صرف پا مقابلہ کی سکڑے دا اگر دے جانے شروع شے دا گورت نگانے معلومی سے نوح علیہ السلام علیہ نبی دے نا نوح علیہ السلام د صرف پا مقابلہ کی علیہ نبی دے صرف پا مقابلہ کی تاریخوں کی راہی کلی بے دعوت ہے دم علیہ السلام نہ کچھ پارس سو کالے رسر آگل ہیں دار کے احسان تقریباً تلور سر کالم کے پیر سے مباس کے دوسرے کا زیور آلے گلو دا عراق ہو دب بطرہ کوفہ عراق سے اس کو پتلا وطن نہیں کری گی اگر وقت دانی خدا علاقہ ہے وقت دا طوفان آتارم پار عمل کس طرح وہاں گیا عراق نے سکم تو اس عراق ہوئی ارے اس طرح یمن ہم داخل دے یمن دیکھو تب عراق ہوئے لیتے دا جگہ آغا تار دا طوفان سپکم ہوئے تھی اگر اس پہ یمن کرا گلے دا یمن یا نویلی ہوتا ناول مبعوث دا توحید دا اشاعت دا پارا دا شرف مقابلہ کی نوح علیہ السلام حضرت نوح قرآن پاک کی دری چلے کر تو ذکر کرے رہے کل اجمالن کل تفصیلن دا تفصیلی واقعہ دا دا غلط مقصد دا پار داوا دا مسئلہ دا ادعو ربکم کیا دا خدای بندگی کا دا مسئلہ نوح علیہ السلام ہم کرے رہا نور فیدے اسے کسا کے دیری کا منکران من عذاب مراغلے ابراہیم نوح علیہ السلام سجاتو بہادرین کرے رہا چاہ شرا مسلم من الاغیتا نجات و ماتل شہر دا فیدہ ان پکی ہے غٹا فیدہ پکی دلیل نقلی مسئلہ دا توحید دا پارا یقینا لے گلم نوح علیہ السلام دا غفام تا دا دلیل بڑی بانے کہ نوح علیہ السلام دا تیلی دنیا پیغمبر ننے صرف دا قوم پیغمبر دے بعض قلق ہوئی کہ دوان دیا تیلی دنیا ترالی گلی شیئی یا نوح علیہ السلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دارے چھنا نوح علیہ السلام تو لی دنیا تو نظر لے گلے سے خود دنیا پاگا اس کے داغت پا قوم کے منحل کروا دا مطلب تھا داغت قوم نے علاوہ نور دنیا نکارے دا اگر عراق کے بعد یہ سو کلیو کا ابتدائی زمانہ وہاں اگر قوم عبد اللہ اللہ اللہ بندگی خاص کہیں او عبد اللہ ابن جزیہ ایمان وحد اللہ توحید مراد دے ذکم انبیاء توحید پر دعوت کرے ولین استطاصل من اللہ ان غیرون لائق دبن لگے دا اللہ نہ سوا یعنی سے فریاد رس مددگار دا اللہ نہ سوا ہوں دمالک من لائن یا کو اللہ دما قبل لے اللہ اللہ بندگی ولی خاص کے عزت عجب اللہ مسترین یا دا نتیجہ دما قبل لہ اللہ اللہ بندگی خاص کے کہ خاص کے نبل اللہ بنمانی بل مستر یا جان یقیناً یری گم تو پتا سو دازاب دروزی لوئینا لے رستی پہ دنیا کی نہیں پاخرت کی نہیں ولی دازاب رستی پہ سلیبانے لے کر اور آخرت آخو دا عظیمانا عظیم و شان شان الویرے اے خلقو مسئلہ امانے اللہ دے یوالی امانے کنی دخدے پا زاب گرفتار چیں قال الملو من قوم ملا ترسو مخی ڈک ڈک خلق تھا ڈک خلقی مالدار خلقی خلقوں کے مخولی خلقی دے دوی الملا آئے غٹان ہوئے یقیناً ہوں تائیدوں پہ گمراہ اخکار اکیم یقیناً تو گمراہ ہے کارا گمراہ ہے تو گروہ دیانا مانی پیندے پیران جو دانا مانی وہ دو سوایا گو سے اوک نصر دانا مانی دنیا کی لاول تشدد کرے مشرکانوں کا تشدد خودے تو ہوئی نبیو تسنگ پہ مزہ خبروں کرے یا قوم عبداللہ دیو تائید تو گمراہ ہے اب دیو ہے جی ننم فتری تی پتا بانی چھتا گمراہ ہے اُلی کی کنوائید ہے نوح علیہ السلام تم بھیلو بھائی یا خامی لے سبھی دلالا سلب کئی نفی کئی لیکن بے اصولی طریقہ بانے خلاف بانے اے قومان اشتاف ما بانے حس گمراہی بیر اور دے التاب گمراہ کے اغیوت ایسی برائی تمر سختی کولا اغی ملعین تافی دلال مبین پا گمراہی کی دن نئے اخکار گمراہی دان دے ما پورے دسترا گمراہی رن ختم ندا لے سبیہا ابھی تو پچی دے ما پورے ختم ندا گمراہ نیما لیکن پیغام رسوم توحید طرف رب العالمین رسول میں رب العالمین سبق رسومتا پیغام نہ درب بل رسالات جی درب درب نہ اداوری رسوم کا جان سا لکم تا تو خیر لٹوں پھر آج پر خیر پوئے گو رنگ نہ پوئے گو اگر آؤ کہنا تو پوئے گم ڈالا طرف نہ پائے سی سی تاسو پہ نہ پوئے گئے دایا بل کرن خط الفاظ تو تاسو کا رسالات رسوم ولی رسوم دا خیر دا پارے رسوم ز سنگستا تو خیر کوم زب سے خدا طرف ز پوئن چستا تو خیر پس گرے بس ہونے پوئے قرآن کل اختصار کی کلا گدوالے جب دائی جو سوال و جواب ذکر کی اور سوال نے ذکر کرے ابھی اعتراض کرو پہ اعتراضات کیا اور سورہ مومنون کے حضرت نوح علیہ السلام نے اعتراض درشتم آیا دری درشم ما ہاگا اللہ بشرم مثلکم یا کل نما تاکلون من ویسرم مما تشربون داخنن مگر بشر دستا سغنت خوراک گئی دید دن تاجب کو چدا خود سڑے اور تو خود بشر اس کا پیغمبر تنگ ہے اغوت ہے آتا سو تاجب کریں چراغ لتا سو تذکرن واہی تاسو درب در طرف نہ پیو سڑی تاسو باننے دین سے تعجب کا ہے دا تعجب چکڑی نہ کفاری مشرکان صحیح دا تعجب کوئی پر سڑی بانے سنگا ہوا حیرانا اگر بانے دے دیر پارا حیرانا لے کہ تاسو ہوئی رہی بین تو خدای عذاب نہ ہوئی رہی نچرین یہ ہوئی وجہ تب تکون زان بچ کے دشرکنا ہم بچے زان بچ کے انوالا لکم ترحم رحمت بزروانی ہوتی ہیں یہ سڑے انتظار کی تاثر تقوا نہ پا رہے گئی تقوا سے در سے راشن دیا رحم نہ پا رہے گئی پتی کس تعجب دے دیکھ سے ناشنا خبر لیکن پکر زبو ہو دا کر زبو یو فیل ماضی نہ شکم اصولیان ہوئی کہ فیل تکرار نہ گاڑی نہ دے دے کہ تمادی لنکذب مراد دا ابن کثیر ہوئی تمادا الا تکذیب ہی ولی یور بانی کار ختم سے نہنیم تو کالب کی ترسی نہنیم تو کالب کی فکر زبو اگی بش پارس تکذیب کہو ہمیشہ تکذیب کہو کہو کہو پانچ جن آمنگا دے بچ کر رمر گری پر کشتا ہی گئی ہم چاہے تفصیل سورہ ہود کے برازی وَاغْرَقْنَا الَّذِينَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا غرق لدھوں گا ہاں قطان چاہی زمان دائے تو انہوں تکذیب کہو ہم وہ یارم غرقلن سے چاہ تکذیب کر رہے پر طول دنیا بانے توفان نظر آ رہے پائے قوم بانے توفان دائے کم قوم سے مکذیب ہوں طول دنیا بانے سائجت ہو اگر اکنا اللہ زینہ کذبو بیعاتنا ہم قرآن تخصیص کر رہے اور سارے مسل کے التخکار جبال ارارات ارارات کوستان اور توئی کوستان ارارات اس یمن کے رہے پائے بانے ہمیں صرف پر اور پرتی ہیں پائے کے نخے دار طوفان اس خلقوں میں ملو ایتا ملو شیری چھو واقعی دل تا طوفان ناغلو مخی زمانے اور دیش کا لیکی تقریبا دار تختے آثارم خلق مندلو دار کشتے تختے ہوئے تختے پائے کوستان کی مندلو دیر پر اللہ علیہ خلق و توقع سے دار اس کیا شیئے یقیناً دا قوم کانو قوم امین اڑاندو ضرور والو دا خدا قدرت نہ راندو دا خدا توحید نہ راندو اڑاندو کہ نہیں پخبر نہ بوئی بلو علاج نخام ہودا بین دلیل ارسلنا علاج مکی ارسلنا تیرسو ہود علیہ السلام قرآن کی پنجل اس کرتا ذکر ہے درد آقوم و آدیان داد سنو علیہ السلام پر نسل کے ٹول بیرا گئی گا اس زمانہ تیرے سو ندی پر شر کے اختش گیا تھا دید عربوں کو جنوبی طرف کے اسے دل خلیج فارس تنیز دیں ابھی تم لے دلو دائر اور حود علیہ السلام اقاہم فدی صورت کی چرے گنا اقاہم دی صورت کے اقاہم مانا وسی رور دا قبیلے قبیلے کی یو بل سر شریک نے دے ترو روئی کر اگر یا قوم اللہ لا بندگی خاص کے نشت بل الام افلا تتقون ولی زان شرک نہ نساتا ہے قال الملأ الذين كفروا من قومهم اوہ غٹان شکم کفر کرو داغل قوم گرہ دنو علیہ السلام پو آتا ہے کہ قال الملأ مطلق یہ لیلی در پرے کلا قیدو لگو شا الذین کفروا من قومهم اور دا ابتدائی صورت سے خروس و خیر یو بل چن راضی بیا دا فرق دل دولے ہوکو دا دے جن کہ دنو علیہ السلام پا قوم کے الملأ کے اچھے ایمان نورا ہوئے ملاگان تو لگتا کہ کافر آگے حضر حود علیہ السلام پا قوم کے بعد ملا شری کرنا مومنان شیر ذکر خیر لگو کہ اللہ جی نے کفر سے یقینا خامخائن تعالی رب کم کر دیا کہ دن دری پتلا بڑا فتوشو دی پیغمبر تو یہ بے وقوفے تو کما کر لے داد جاہلان طریقہ خان تفسیر بیان القرآن میں دائی داب الجاہلین ہاں یحقرون بعض المعاصران من تصفیح و غلاء الدین ہاں در دین و خیاران و طریق مقل ہوئی کر پیغمبر تیلی بے وقوف کنا کتا تیلن سے جلوش بلکہ یقینا من پتابان خیال کو در دروغ جنونا من پر پوئی جتا دروغ ہے خدای دا سنی لیلی چی عبداللہ اللہ دا سنری ویلی چھ مالک من اللہ زان نہ خبرے کہ دا دلیل و پریبانی مسئلہ چھ دروغ چھنے پٹولا دیانو کی دروغ گناہ رہا دروغ پر دا کافر ہوئی تو دروغ جنے اور دروغ جن سڑے من نمن دروغ خواستو دا چھا پنیز گناہ رہا اغوت یا قومہ نشتما پر اس قسم کم کرتے ہم لیکن زو پیغام را رسون کے اندر طرف در رب العالمین پیغام در توحید میں در را رسون رسوم تاسو تا پیغامونا در اقبل ولی را رسوموانا لکم ناسخن مینن زیم ستاسو دا پیدے دا پارم خیرخوام یم امانت دارم یم دارم جاو شان دے لکم لکم مخی ہوئے چی زان دا پکی سشے نوارم لکم ستاسو دا پیدے خبری کم ناسخن بیاشی کم انو ناسخن دا خیر خبری کم خیرخوام بے خیر ہے خبر ہے نکم او امین ان امانت دار امدزان نہ پکے سے زیادہ ہم نکم سجی اللہ علی بسارت آئے ماں پورا پورا دوبانے میں اعتراض کرو چی راتوں کو سڑے اور سڑے کو نبی نشی کے رہے کر دہود علیہ السلام پہ بارہ کے قرآن کے شرط سری نش کرے چی قومت ایلی تو بشر منتان من لیکن دہود علیہ السلام پہ بارہ کے دا طول پیغمبران پبارکی مجموعی فتوہ لخل کشتکن سورت ابراہیم کے پدی وجہ آلیو نبی دائی جواب کئی لسم آیات تیر ابراہیم قالو ین انتم اللہ بشر مثلنا ویلو خلکو طولو پیغمبران تاشتاسو بشر ہر یو نبی بانے دا اعتراض شے ہر یو نبی جواب کئی آیا تاسو ناشنا کرائے چراغ لے تاسو نسیت تاسو درف در طرف نہ پہل سریس تاسو دیر پارا ہے چھ تاسو لے ردر کیم دیکھ سے تاجب دے وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ یاد کہیں چھ کل اللہ اگر زولے تاسو نائبان پزمک کے پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نام غیب پسے تاسو را لے اور عظم کی مشرانی گرز لے مات دارانی گرز لیں اور زیادتے کر تاسو لڑا زیادتی کر تاسو لڑا پا پیدائش کی وزارکم فی الخلق بستا زیادتی کر تاسو لڑا تاسو پا بدلن کی طاقت ہونا بستا سی طاقت بدنی بدنی طاقت ہونے دا آدیانو دیر غٹ کرو غٹ غٹ خلق ہو دا دنگ دنگ خلق ہو کر دارنگ نسل اولادم دیرون دیتم فی الخلق بستا ہوئی فراخی درکڑا فذکروا علی اللہ اول وذکروا صرف یاد اول چدا نعمت را یاد کدا نعمت دربان خدا کرے کنا چ کرے نو فذکروا شکریہ او کہ اللہ دے احسان تو ہم دے بارے چ شے بچ اگو تو سنگ خستہ بیان کو دیوے قال وا جیتن ال نعبد اللہ وحدہم ابن کثیر الدین مشرکان ددی معبودان یونم سودا بلوم سمود بلوم حبا سنمون ایخو بس دادری معبودان خدای بہم وانا دا اللہ بندگی بہم کولا ابن کثیر لے واقعی لکلے روح المانی چھ باران پینونا وہ کعبے تتلو کنا غوخ کے کعبہ ہوتا خدای نے باران غوخ تاتا دیدے نبی توے آیا تم راغلے دیر پارا چنگ نے بندگی اللہ لو کوئی آوازیں اپریت گاغا چی بندگی کھولا زنگ مشرانوں اور خفگان دا مشرکانوں پا دی چو وحدہو خبر پا کراشی وحدہو تو پا دی وحدہو وحدہو بانی ار وقت لگی آئے تو دی مقصد راغلے پا دی مقصد کے اخو زنگ نر پلارنی کلار پاتی کی زنگ نر پلارنی کبھر خدایں با عبادت کو لیکن دا دی بزرگان بہم کاؤں نمونگ دانی شکول ہے پا توحید ہمیشہ جگڑا کر لیا روڑا منتا غازات چی تبی من یرائے کہ یہ در رشتینو نام آتنا بی ماتا ہے دنا قالا قد وقع علیکم من ربکم رسو و غضب اگر پرے گورا یقینا راغے پتا سبانی تاسو درب در طرف نا پلیتی و غضب پلیسی نے مرادے سر دخد عذاب یا وقع لازم شے پتا سو درب در طرف نارے سن پلیتا عقیدہ رشک تاس پلی پلیتا ہے کہ ان خط یہ دخد غضب اختشی ہے اتجادلوننی فی اسماء سمیتم ہوا انتم آباؤکم آیا تاسو ماسر جگڑی کوئے پائے نمونو کیچے تاسو یخیری اس تاسو مشرانو یخیری نظر علی گلے اللہ پڑی نمون ہمارے سے دلیل خدا اعتراف پڑی سے دلیل گورا مشرکان و انبیاء سرا جدال کرے پاسماؤ کی انبیاء ویلی شدہ اسماعی دی اسمان ورا دی و نمونی پر نمونوں کی پیغمبران جگڑی کئی کل زم نبی ویلی شدہ اللہ تنم سینا نے نمانات دا ٹکنا نے دہو بند دا ٹکنا نے دو در سوادا ٹھیک نہ نہیں تو نمون کیوں جنگ نہیں چڑھتا دے سات دریا تجا دن فی اسمائن دیتا اسمائن صفتی ہوئی لفظ اسم فام نے کہا دا اسمائن صفتی دی جگڑا کہ تاسم سرا پاگ نمون صفتی ہو کہ سم ہے تما من و سب تما چرا تاسو صفت کرے رہے تاسو اے داد بادو بابا رہے دادا دانو بابا رہے دار گزن بابا رے دار باد بابا رے دانوں میں ہوتا سو یقین دس مائی صفت یہ ری کلو لنم کے رہے پنجاب ہے کچھے دار دار تارے اور دار گنج بخش دے دانوں میں ہوتا سو یقین من دانوں نے نمن تاسو اے دا غوث اعظم نے دانوں کو منگا نمن غوث اعظم دے ہوئی خواہ دانوں میں آگی ہوئی منگا ہنری یقین تاسو بننی یخی آباو کم ستاسو پلارانو بے یخی ٹھیک دب امونگے سکر نمانو شمانس اللہ و بیامن سلطان اللہ فریبانے ہس دلیل ندر آلے گلے بے دلیلہ خبر پونگ بانے والے مانے سورہ یوسف کم صلوی خواہد کے ہوئی ما تابدون من دونی اللہ اسمان فمے تم آن تم آپاؤ کو مان ضل اللہ ویا من سلطان دان من دی صفات دی چتا سو یقینی اس کا تم شران یقینی پری بانے خدیر طرف سے دلیل نشترے سورہ نجم کے موئی سورہ نجم درشتم آیات ان ہی اللہ اسماؤن سمیتم وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بیا من سلطان تو خدای کتاب کے کم دے ویلی چھ دا فلان کے داتا ہے دا فلان کے گنج بخش دے دا فلان کے رباد زیموار دے دا گزن زیموار دے سرے چر در خدای کتاب کی نشتا پکے کر لیکن دیکھیں سی جگر شروع کرے نیما نین انتظار کرے دا عذاب یقینن دستاو سرر انتظار کرے ان کو نیم دا عذاب ستاسو ہوں پس بچ کے منہ دے اور کسان چیز مرگو بے رحمت منا انبیاء علیہ السلام پر نجات کے خدا تو محتاج دیا بے رحمت نزد کرے بچ کے دل ددی چودا پر سبب دا رحمت زمگو رحمت خاصہ اللہ کو خپل رحمت بانے خپل بندگان بچ گئی اپرے کریم گا جڑے دا کسانو چیزم لائے تنو تکزیب گو نواوی من کی بالکل زکم والے جڑے پرے کریم جڑے دا چی بچی مچی مار سو اللہ حلا کرل قرآن دل تارا عذابو نے ذکر نہ کیولے مقصود عذاب نہیں کر چی پسی حلا کرل آبا راجی بیا پسی لے حلا کری دی ویلا سمودا خام صالحان درے مواقعہ ارسلنا الی سمود لے گلے ہوں سمود جان تدائی رور صالح علیہ السلام حضرت صالح قرآن کی پنجلس کرتا ذکر سمودیان کمل کے اسے دل حجر مقام دے رائے دا حجاز دا شام پمینس کے دے اس سے سرے مدینی منہ والے تا تبوک دا عزین عزی تبوک تکن مدائن صالح پلار کی راجی تقریباً سلور سو میلے کے تبوک چرا وہ سو کلومیٹر دے اگر تا مدائن صالح ہوئی خان تبوک نہ بیا شام تلار ہوگا اور مدائن صالح کنڈ رات سرے اسم پاگ لارے وانے اسم راجی در ملک صالح علیہ السلام راغلو اغم ویلے قومان لالا بندگی خاص کہیں نشت سا سے اس لائق دا بندگے داغن سیوان اگی ورطے تسنگ نبی سموجزہ کو پیش کرنا موجزہ تطلب کرو اوے یقیناً راغلے تاسو تا بینہ تم میں ربکم معجزہ تاسو درب دا طرف نام بینہ کلم معجزہ تو ہی گا ولی وضاحت پی کی گی دا توحید وضاحت پی کی دا رسالت آکم دا معجزہ حاجی ناقت اللہ دا تخدے او خلاص تاسو دا پارا آیتا معجزہ رام دا خدای او خدا نشی دا صرف دا خدای ملکیت دے دا نور او خستا ریسا دے دے اضافت تشریفی ہوئی دا نشی دا نور او خیم دا خدای نیدی اور دایا اوپا کی دا غلا دا دا سی او خدا چی در مالک نشتا سو دا خاص دا پیو اللہ پورے اگر پیدا کرے رام دا گٹے نیو اللہ رہیش تلے وام اگر بڑا گٹونا قسمہ قسم شکلو نجوڑو اللہ علیہ گٹے نیو خدا ویس سلام دا معجزہ دا نہ دا پریگ رہے چھ خوراک کا خدای پر زمکہ کی کئی دیکھ سا مطلب خوراک ہوا سیم کئی کن ساری علم نے پری در ایک کلام فیدہ سوا فیدہ دا پا تاسو بانے در ایک گیا نیش ترے در ایک بنی نیش ترے تاسو تزنوائم چھ دے او خلا زمان دی او خلا پندو نہ روڑے دا متاسو کنے جیوے دی ورشہ دیلے چھر تا گیا روڑے واخر روڑے پریگ دے چھ خدای پر زمکہ کی خوراک کئی خویاو کارو کہیں تکلیف و دربانی نشتا خمرا سا دیتا سا تکلیف کریو بنی سی تاسولا زاد درناک تاسولا تکلیف نندر کئی تاسولا والے ورکا ہے بیزتیو نا کہیں شرط اللہ تم اسو آبی سو پا بد نظر ہو تاون نگو رائیں پا بد نظر ہو سر اللہ سن لگو رائیں وَسْكُرُوا جَعَلَكُمْ خُلَفَانِ بَعْيَادٍ دین تذکیر بے نیام پیش کی لگا مختنی یاد کے شکل اللہ غرزول ہے تاثر سرات ان کی دادیان انہیں پزمکا اور زیدر کر تاثر اللہ پزمکا کہ دیر ماردار خلق ہوتا آدیان بدنی طاقت ام لے رو اور ددی مالی طاقت دے رو اور سر ہنر و دبادو اباد کنڈرا تیری روچت سنگا تتخذون من سولیا قصوراً جوڑائے تاسو دا ہمار ازم کو نہ میدانی ازم کو نہ بنگلے میدانی ازم کو کے تاسو بنگلے جوڑے کری اوکن ہے تاسو دا غرون نمبو تن کوٹے غرون بہم کنس تلو پائے کہ بے دنم کوٹے جوڑو لے تو بھی ضرورت اکارو چتا زمگا گرمے کی پکاری گی دام پوڑی کے بجمی کی پکاری گی دا پوڑی کی پکاری یوز ہے بنگلے بدلے بنگلے بدلے یاد کے دفر احسانات شکریہ ہو کے مگر زمک کے مفسدین فساد قوم کی پشرک سلام شرک مکوئے فساد فضان بہروان کہہ کرے اور مفسد فضان روانی قال الملأ الذين استكبروا من قومهم دد دا قوم چونکہ مالدارو کنا دد بڑے قوم کے غریبان ہوں مالداران ہوں غریبان اصل کے دد مر گئے موحدین کا مالداران مخالف ہوں دا مالدار ہے دوا جی دا سرمایہ دار ہے دوا جی کہ مسئلہ نہ مانی آتا مستقبر ہوئی تو کہتے استقبر ہوئے سرمایہ دار دے ہوئی مسئلے تو غرب نگری زان غٹ گڑی کا وہ دا غٹانو چی زان الوے گانا دا قوم دا غنام آئے کسانو تایا استغی فوچائی کمزوری گھن لے کے دلن دا غریب ہے دا وجی دے خلق آئے مستضاف کرو استغی فو مجولی زکرے دا خدای پنیز ضعیف نہیں خدری پنیز دی للذین استغی فو سوک دی لمن آمن امینم تو لو غریبان ایمان نہ راوڑے خا آ چاچی مان راوڑو درے غریبان مومنان ہو کمزور ہو غریبان غریبان دا مالدار ہو کر جگل پائی پسے مستکبرین ہا غریبان دبا ہوا ذوق اطالمنا نہ صالح مرسل میں رب اطال دا عقیدہ لڑائے صالح علیہ السلام رسول اللہ رب طرف نام علم یقین و عقیدہ مو خبر شیو چتا زامر گری شیو ہے دباؤ بے کہو دری راو ادا وی شدی بے انکارو کیشن نا نا نا قالو آغی وطا اننا بما ارسلتم بہی مومنون بما ارسل بہی مومنون اگر یہ آج پاغنا بلکہ پائے خبر چاہ پیرا لے گلے شہ مگا ایمان روڑوم بما ارسل بہی مومنون اگر آج منندری مونگ داغ ذات نہ مانوں بلکہ اگر چکم پیغام روڑے مونگ پائے بانی یقین ساتھ دوں دی پمخیس پاتے نشول دی کوئی شرا غریبان دی مونگ نمو یری گا حقیت ہو نہیں یری دل دی صرف پل خبر ہو توکڑا او اہل دے غٹان ہو یقینا مونگا پائے شتا سبی مان روڑے دے کافروں نہ منکری ہوں مونگ اے نہ مان بس لے استقبار شوروں کو سنگ فاقر الناقہ آقر اصل کے لکھی گی لاس پہ پرے کول ایسا تاثیر ہوئی زخمی کول مراد جائے کسو داغے علالہ لوخا علالہ اکڑا وہ پناہ جائز طریقہ علالہ کرے دیکھا پہ تم پرے کڑی لاس تم پرے کڑی ٹکڑی ٹکڑے کرے دیکھا علاقہ اکڑا غوخے لڑا پرے را پرے اکڑا ٹکڑے ٹکڑے اکڑا انا فرمانی اکڑ دی دا حکم دا رب پلنا اللہ اور کہلو او بدو اغای مومن امانو اللہ اور کہلو لا تمسوا بی سوین ضروحا تے مومن امانو بلکہ ویویل یسالے روڑا منتا جسم یرے پہ قید در مرسلین انا سرطار رسول نمان کتر رسول زراؤل عذاب دی پم فاحضتم اور عشفتم انہوں دلرا زلزلیم جڑا قرار پدیبان ہے وہ جڑا قرار عذابی میں برازی سورہ ہود کے دارے عذاب تذکرہ جڑا پائیبان را گئے کیوں یہ جڑا کو داسے ہو جڑا کو چشفل لائی پکور انہوں خپلوں کے پڑمخ مڑا جاسم آئے تو ہی جمعہ تسلی پزمہ کا پورے پڑ مخی پروتی خان خو زیدے نشی زینا پریوتل بس مول دار شوال ٹول پا پلو کورونو کے دار کل ملک توی دار مفرد ذکر ہے دار کل کور توی نعاز ہے کی دیار راجی گیا دار سریزان لکورو کن دلتا دار مانے ملک دین ذکر مفرد راوڑے ہیں شوال دی پا اخپل ملک پڑ مخی مڑو فتولا عنهم روان شاہ دینا ویل یا قوما لقد ابلغتکم رسالت ربی ما کو رسول تاسا پیغام نظر ابل ما تاسو خیر لٹولو لیکن تاسو خیر خواہ نغاڑے نقو خیر خواہ لران تو خیر خواہ خواہ نہیں دیکھے استدلال کیوں گو رکھنا دین پتہ لگے سے مڑی ہوئی کم جانا لے کا پتہ لگے وہ دی مڑ شی ہوگا اب دور تو یا قوم لقد ابلغتکم اے قوما مارت رسول لیم تاسے نو پخوائے بتا یا ویلے دے قومے ویلے دے دینا پتہ لگے سے ہوئی گا ویا خدا دے یا اور خطاب نہ تمام لازمن رہا ندا و خطاب مستلزم نہیں تو پار دو تمام تام ملازمان چاہیے پھر ندا گانے مرو تو چراجی نہ تپو کافی کے ندان ہوئے تو ندبہ ہو گیا کل ابھی یار آشی تو ندبے تو پارا ندان نہیں اسے افسوس ہونتے ہی ندبہ ہی آ رہے تو کم خطاب مستلزم تو سمان رہے کل گڑھ تم خطاب کی لگ اس براجی ابراہیم علیہ السلام بوتان تا خطاب کرو مالکم لا تاکلون ولی نفر لاول کو اعدام لازمم تا پیش کا او خیا ندا و خطاب مستلزم دا سمان رہے دوین دان کشی کنا ددی جواب دے کے تفسیر روح المعانی لکھی یا اصل شپکش دیتو گورا او یہ خطاب علیہ السلام لوم کر خطاب رسول اللہ علیہ قتل المشرکین حین القو فی قلیب بدر دا خطاب دا سے لے قسم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چ بدر والا تو کرو نشتا رائے پشان سر مانے سشوا وذالک مما قصا به الانبیاء علیہم السلام دا انبیاء پر مختص دی تا معجزہ ہوئیں دا معجزہ رہا دوائم جواب کی علا سبیل الاحتمال احتمال سرے چدائے ذکر کرے علا سبیل تحزن و تحصر دا افسوس پتور بانی ذکر کری دا افسوس پتور نفائی بن بے اعتراض راجی چو قرآن خودی دا افسوس نہ منع کری کن رسول راجی لا تاسا علال قوم الکاتے افسوس بنا کہے غم بنا کہے پائے گورا یہ افسوس ہی پا عذاب بانے یہ افسوس ہی پہ حرمان الایمان ماننے دل تک افسوس شکنا نہ پر اس دوائم مانے مراد دے اور خدای چھ مانا کرے نہ پاوالے مانا کرے رب تسبیح کہہ رہا ہے حرمان نے ستا اس پہ حال ماننے چھ مانا تا پیغام رسو تا تو انہ مانے پہ دے انہ مانے لے افسوس پہ عذاب مانے پہ افسوس نشتر رہا درہم جواب پر ایک ادام شترے چگوڑ دے سورت کے تفسیر نشت تشریح دیکھے تقدیم تاخیر دے تفسیر دے پر سورت حود کے شتکانا سورہ حود کے اگوڑا دے شران شہر مخ کے تلے دے مخ کے تلے عذاب پائیوانے روز سر آگلے دے سورت حود کی رائے ذکر گئی چدے دائیں روان شہر نجات اللہ علیہ ورکو فیبن رست بے عذاب راغی آیت درائش پکش پیتم فلما جا عمرنا نجینا صالحا واللزین آمنوا ماہو بے رحمت مننا عذاب راغین صالح علیہ السلام بچکو فرحمت باننی ومن خزی یوم اذن اور پسی ہوئی واخذ الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین معلومی چال تک ترتیب ایسی لیو ندیہ کے بعد تقدیم و تاخیر ہو کے دل تدیدہ فاتنہ بما تیدنا ان کنتم من المرسلین فتولانم دیتروان شو یا قوما ما خطاس کا پیغام دروسا خیرم و لٹاؤں تاسو خیر پائی مینا نکڑ د خیر پاؤ سرام برزد نہ لاڑم پاخت مر رش پتوں زلزلہ پیرا لام مڑشل کر ولوتن اس قال لقوم دا سلورم واقعہ دار لوط علیہ السلام تذکرہ حضرت لوط قرآن کی وش کرتا ذکر دے دیکھو راغلو دارت ابراہیم سرا داغر وارو کا نبیا گو دال بوکم سرا ہو لے گا شام کی جنوبی طرف تھا نہر یردن چورتی دور دن نہر چکم دے بیدل رے دائے بغار بانی سدو مو دا سدم نہ ہو گئے سدو مو موتا سے کار آئی تو لے گئے پنج کلو کا دتا واقعہ دلیل نقلی نہ رہے وہ لے کے تو بدو مسئلہ نہ ذکر کرے ذکر شب کے سور شعرا کی براجی دا توحید مسئلہ دتا قوم اصل کے شیطان متبع ہو دا واقعات دوائم دائید سورت پر متعلق چکورا دا اللہ نبی راغلے خلقی دے اعتبار شیطان نبن کری نی آئی نرم انلین دا خدا عذاب پر آغلے نے قوم دا لوت علیہ السلام ولوتن مانی وارسلنا لوتن لے گلم گا لوت علیہ السلام قوم دا قوم تا کلچ ویوائل قوم اقبلتا دلتا بگیرانشتا چا خواہم ولے دی صورت کیا خاتمانا رور نسبی روری دا قبیلے نا لوط علیہ السلام دائی دا قبیلے نا نوڑا پردے سڑے رہے اجنبی راغلے دا بل رہے نا ناقائے اور سرونے میں کم دے شوئی ور سرال تو گیا دائی جواب کو کلش قوم تے آیتا سورات دل کو بٹکا رہتا ہوں او ما سبقکم بہا من حد من العالمین دا قید در مزیر تقبیح دپارا بدکاری خاتم بدکاری قرآن دوالے نے کرے ستاسوں پرے بانے او تم دخل کو نام ایجاد ہم تاسو کرے رہے بیدت خاتم بیدتی خویو اغا مبتدی چی بیدت ایجاد کی اخو سخت بیدتی سخت بلنگا رہے دا فائشہ ستاسوں نے مخی چانے نہ کرے دا ابتدائی ایجاد دے چی تاسوے کوائے اغیر تے سفائشہ رہے من سبتکاری کرو دو تو ذکر تفصیلوں کو دا فاحشد چنکم لتاتون رجال شاوتا من دون النسائم یقینا تاسو راتل کوئے نارینو تا پشاوت اخواد زنانونا سوائے زنانونا زنانونا سوائے اشتراکن یا انفرادن لیکن دا نارینو اس سے معلوم شروع کرے پو بدائیں دا ہوئی چاہ ستاسو نمخی نری کری بلکہ تاسو قوم مصرفون قوم یہ دہدنا تجاوز کو ان کی ہے سنگ قوم مصرفون یا کوئی اسراف داؤ چی شرکم کو شرکم پائی کس طرح دوہم اسرافی صورت عنکبوت کے اوپر ہیں دائی اسراف ذکر کی حکم دیر شیاد کی اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالُ وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلُ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ لاری شو کہوئے پا مجلسون کم ناکارا ناکارا کارو نا کہوئے نورم مفسرین لکھی پا میلوانے بے پا کانو مانی ویشتل دا میلوانو بیزتی بے کولا پائی پسی بے شپیلی والی چگے بے والی تیر بدکارا ہے کولے کا وما کان جواب قومے نو بل جواب دا قوم دا ما سوا دا دینا ویو ایلیو بلتام اوبا سے تاسو اخری جوم دا اوبا سے تاسو دا لوپ دا دا قرآن دا کلیس تاسو نا یقینا دا خلق دی چی زان پاک پاک گرنیم یا تا دی زان تا پاک ہویا مونتا پلیس ہوئی نو زیدی زمون نا کنا دا چی دا فاحشی کئی کنا دا دیر پی غیرت تیخ اللہ ان قالو اخری جوم دی لوت علیہ السلام تا مقام اخنی شویلے کہ منگا دے شروع گا دے زبری اوباسم ندا سی نہیں شئے لے یو بتی علی کا اوباس ہے علی کا تیو باس ہے آخری جو ہم اوباس ہے دی لرہ دا کلیس تاسونا ولی دی زان پاک ساتھی ہم منگتا پلیت وئیم دا ددی بل جواب نہ بس دایو جواب حسر ہو کر بل جواب خوش کریں سورہ عنکبوت کے اوپر گئی بل جواب اگی ان بل جواب ہم کریں آیت پہ ایوکم دیر شاد فما کان جواب قومی لان قالو تنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین التم حصر کرے اسم دکانے مخ کے کرے یعنی رسو کرے دتم داس دے دو سیدو کے حصر نہیں کی گئے دے تا حصر اضافی آیا ما کان وما کان جواب قومی ہی فی شان لوت دامان نو جواب دا قوم دا دلوت علیہ السلام پبارکی مگر داو چیوے بات ہے دا کلی نام دے دا کلی نشتل غاری خبر ہے ممن ہے بل سے مکوائے اور سورہ انکبوت کی شرازی دا بدامت دا بھی چھو نو جواب دا قوم دا غب پبار دا زان خپل کے فی شان انفسیم دا خپل زانون پبارکی مگر داو چی فمگا زاب راولا پانجے ناہو و اہلو اللہم راتہو بچ کنگا دے اور دے بی بیم بچ کرا دا واہلو دے کور والم بچ کرل اللہ مراتو ما سوائے بی بی دے نام خضا و دے اغم ننا بچ کریں ولی ننا بچ کریں سورہ تحریم کی دائیں ذکر رازی لسم آیات تحریم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما دار دو پیغمبران و خزے لیکن دیو سر خیانت کرو خیانت کرو بے شرک خان خیانت کرو بے شرک سر دل تم دامانا علم را تو دا خزے شر دا ولی پادشاہ دا کچھ دا مشرکا دا دلیل شو پری بانی چھ دا پا قوم کی شرکو خا شرک دا دیا رد کرن دے فاغا پا بلا موقع کی رازی گا یواز دا فائشہ پکی نوا دی فائشہ تا قرآن کی لواتت نرے ویلے شرطا صحیح حدیث کیم شرطا تا لواتت نرے ویلے شرطا لیکن بس خلق شروع شیر دل نند لواتت یہ خرے لویلوی مولیانم یہ خرے لویلوی کتابوں کے میلے رہے من پرے تعجب کو خطار شرے لفظ استعمال نظام ساتا اول لواتت کو منصوب دے لوت تکا تاخد حضرت لوت دے نمنام قبیح تکی راغست رہے دا قبیح چیز دا پارا دا پیغمبر دا نمنا تکی مشتق کول تاخدے ربائی دا خبر کہ قرآن سنت ویلے ویلے با نو ویلے فاحشہ بدکاری ناری نو وام ترنا علیہم مطران روڑ ہم پائی بانی ناشنا باران مطران نکیرا مکانت من الغابرین اغزن آنا وعد پاتی کی دن کو نا بازاب کے غابرین سال باقین غبر باقی تم میلے کی غبر تیرشی تم ہوئی در تمراد دیل باقی در ازداز نا رہے مذکر اولی ہوئی زکر مذکر دیر وقت کے زنانا ہونا انہا کا ولی دا مرض دا اصل کے دا مذکر ہوگا نمانا سکونو کانت من الغابرین ودار پاتی کی دن کنا بازاب کیم وانترنا علیہم مطرہم دیم بچ کر ایک مکیو لے گا